प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 2 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम अक्षर एव सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चर है उत्तम पुरुषत्व अन्य लोकेश पुरा प्रभुता मयान ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगी नाम लोग पता है भगवान कह रहे सही है जो तत्व है वो हमारे अंदर प्रस्फुटित कैसे हो भाई? ये जो उत्पत्ति विनाशील वस्तु है उसका जो आदर मन में हो गया है ना उसकी महत्ता आ गई है सत्ता आ गई जो महत्ता आई है वो बाधक है। उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज हम जानते हैं कहीं उत्पन्न हो गई नष्ट होती है उस उत्पन्न और नष्ट होने वाले की तो सत्ता मान ली और सत्ता से भी विशेष वो महत्ता दे दी ये बात हो गई इस बात तो वो स्फुटित नहीं होता। तो ये जागृत तब तो हो जो जिसकी सत्ता नहीं है उत्पत्ति विनाश होता है उसकी सत्ता कहाँ है? उसकी सत्ता का अगर त्याग हो जाए इस सत्ता का महत्व मन में न रहे तो वो तो आप स्मृत हो जाएगी। वो तो है और ये नहीं है। अब नहीं को जब महत्ता दे दो तो है कैसे दिखेगा? ये बात अपना ज्ञान है अपनी समझ है। देखो अब ध्यान से सुनो कि अपनी जो पहली अवस्था थी वो आज नहीं रही ये सबको अनुभव है। कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको ये अनुभव न हो जैसे हमारी बच्चा अवस्था थी पहली अवस्था थी वो आज नहीं रही ये ज्ञान किसको नहीं है? सबको है ना? तो इस ज्ञान का आदर करे तो अब अवस्था है ये रहेगी ये कैसे समझ मान सकते हो? जब पहले वाली अवस्था अभी नहीं रही तो अब की अवस्था ये पैसे अगर रहेगी नहीं रहेगी तो फिर इस अवस्था का जो आग्रह महत्व इसी में जो विचार किया है ये बिल्कुल अपने ज्ञान से विरुद्ध है। ये ज्ञान सबको है कि पहली अवस्था अभी नहीं रही और अब अवस्था ये अगर नहीं रहेगी और अगर ये अवस्था वो अवस्था नहीं रहेगी ये अवस्था तो रहेगी नहीं। तो ये बात तो हमारे वो ज्ञान है। अब इसका ज्ञान होते ही जो नहीं रहने वाली को सत्ता दे करके और महत्ता दे दी गई बहुत बढ़िया है रुपया होना चाहिए मान होना चाहिए आदर होना चाहिए निरोगता रहनी चाहिए जीते ही रहना चाहिए जानते कि रहेगा नहीं नहीं रहेगा वो रहनी चाहिए बिल्कुल देखो एक पागलपन की तरह बात है। हम जानते हैं कि रहेगी नहीं जीता भी रहेगा नहीं इज्जत भी ऐसी रहेगी नहीं बल भी ऐसा रहेगा नहीं आदर भी ऐसा रहेगा नहीं जिसको नाशवान हम जानते हैं उसको महत्ता दे दी कि रहना चाहिए हमारे ये थोड़ा सा विचार करो तो फिर दुख प्रत्यक्ष और अनुभव की बात है। इनको जो अधिक महत्व देते हैं अब वो नित्य तत्व को कैसे स्फुटित होने देगा? ये अनित्य है नाशवान है क्षणभंगुर है नर्दम नहीं रहता ये अनुभव है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है सबका ही कि जो ये अवस्था है वो पहले नहीं थी ये आ गई और अब पहली बार अवस्था नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी उसको ही पुष्ट कर रहे हैं। उसकी बात रुपया भी गठ होना चाहिए मान भी होना चाहिए आदर भी होना चाहिए निरोगता भी होना चाहिए जीते ही रहना चाहिए लोग सब मान पर दोष गए अब ये अपना अनुभव का ही अनादर कर रहे हैं, अब दूसरा क्या सिखाएगा इसमें? ये तो होश होना चाहिए ना हमारे खुद को, इसी तरह दृष्टि होनी चाहिए स्वतः। ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि पहली वाली अवस्था नहीं रही नहीं रही नहीं रही, ये पक्की बात है। तो अभी की अवस्था रह जाएगी ये कैसे माना जाए, और अगर ये अवस्था होगी वो रह जाएगी कैसे माना जाए? तो इन अवस्थाओं से ऊंचा उठना चाहिए ना, इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, इनको महत्ता नहीं देनी चाहिए ना। इससे ये स्वतः अपने को प्रकाश मिलता है, इससे एक बड़ी मदद मिलती है, इससे बोध होता है कि भाई इनके बीच में कैसे उलझ रहे हो, और इससे ऊंची स्थिति है, इससे ऊंची कोई अवस्था है। वह मैं अपने सत्संग करने वालों को तो कुछ मालूम होता है ना, सत्संग नहीं करते उनको तो पता नहीं है, बहुतों को पता नहीं है इस बातों का, ये ख्याल ही नहीं है। पर हम लोगों को तो ये ख्याल है कि भाई ये अवस्था नहीं रहेगी, ये अवस्था नहीं रहेगी फिर हमारी क्या दशा होगी, ये शरीर भी नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा उसको नहीं रहना मान ले, ये तो नहीं रहने वाली है, चाहे तो इस नहीं रहने वाली को पक्के कर लो कि रख लो तो फिर बात ठीक है, अगर नहीं रख सको तो इसे दूसरे को उपाय देखो। तो नहीं रहने वाले नहीं रहेगा तो अब क्या करें, तो इसी व्याकुल तो होनी चाहिए, ये तो नहीं रहेगी भाई, तो रहने वाले ख्याल करो। तो रहने वाले का ख्याल करने से आदमी को होश आता है कि ये तो इसके भरोसे कैसे बैठे हो, ये तो रहेगी नहीं कैसे बैठे हो ऐसे। जैसे कोई जल बढ़ता हो बाढ़ आ जाए जोर से, और हम किसी टापू में बैठे हैं और उस टापू के किनारा है वो गिर रहा है, पानी बढ़ रहा है और गिर रहा है, धड़ाधड़ गिर रहा है, पानी बढ़ रहा है और अपने निश्चिंत बैठे हैं। ये तो सोचना चाहिए ये थोड़ी नजीक आ गया बाढ़, आते आते आते यहाँ तक आ जाएगा तो ये भी गिर जाएगा, फिर कहाँ टिकेंगे कहाँ ठहरेंगे। ऐसे ये शरीर नहीं रहेगा, ये समाज नहीं रहेगा, ये रुपये नहीं रहेगा, ये मान नहीं रहेगा, ये आदर नहीं रहेगा, ये स्थिति नहीं रहेगी, ये पत्ती पकड़ी बात है, मिट्टी चली जा रही है, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। तो इसी भरोसे कैसे बैठे हैं, ये होश होना चाहिए कि नहीं? ये तो अपना अनुभव है, कोई शास्त्र में लिखी है, संत महात्मा कही है, भगवान ने कही, ये थोड़ी बात है, ये तो प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है, ये तो रहने वाली नहीं है। क्या ये ज्ञान नहीं है क्या हमारे को, क्या ये शरीर रहेगा, क्या ये अवस्था रहेगी, क्या ये परिस्थिति रहेगी कि ये अब मंडप बना और इसमें हम बातें करते रहेंगे तो सदा इसमें करते रहेंगे, क्या ये विश्वास होता है? तो नहीं होता तो मनुष्य ख्याल होते, पशु पक्षी तो जानते नहीं, मनुष्य को तो ख्याल होना चाहिए कि ये नहीं रहता उससे में हम तो रहेंगे, क्योंकि सब अवस्थाएं बदली है, परिस्थिति बदली है, देश बदला है, काल बदला है, सब चीजें बदली है, वरना आप रहने वाले मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, तो आप तो वही रहेंगे, तो आपके लिए ख्याल करना चाहिए, ये नहीं रहेगी इसके भरोसे कैसे बैठे वो, प्रत्यक्ष बात है, तो इनके भरोसे कब तक काम चला हो गए? ये तो सत्य ही पार पैदा होनी चाहिए बात, ये तो अपना ज्ञान है। तो ये जो पैदा हुई है तो इसके पैदा में ये बात सीधी पड़ी है कि ये चीज नहीं रहेगी, तो नहीं रहने का जो ज्ञान है वो है, कोई ज्ञान हो सकता है? ये नहीं रहने वाले को नहीं रहने का ज्ञान नहीं होता, नहीं रहने का ज्ञान रहने वाले को होता है। नहीं रहने वाले को नहीं रहने का ज्ञान कैसे होगा, वो तो नहीं रहने में जा रहा है तेजी से, वो रहता ही नहीं तो उसको ज्ञान कैसे होगा? यह तो समझ में आ गया। अच्छा, अब समझ में आ गई जी, है मैं प्रेम कैसे हो, है मैं प्रेम नहीं से उठने से होगा ना। आपके पास 100 पैसे है, 10 कहीं रहेंगे, 20 कहीं रहेंगे, 50 कहीं रहेंगे, 2 कहीं रहेंगे, 10 कहीं रहेंगे, तो 100 के 100 पैसे तो बिखरे हुए हैं। कुछ स्त्री में है, कुछ पुत्र में है, कुछ धन में है, कुछ मान में है, कुछ बढ़ाई में है, कुछ निरोगता में है, कुछ सत्कार में है, कुछ प्रशंसा में है, इधर आपके लगी हुई वृत्ति है। वे पैसे तो सौ आपके पास, पर पूरे पूरे पैसे अलग अलग बिखरे हुए है, वे सब वहां से बटोर लो, बटोर लो। तो परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, स्त्री की परवाह नहीं, पुत्र की परवाह नहीं, मान की परवाह नहीं, बढ़ाई की परवाह नहीं, सुख की परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, फिर वो जरूर लगेगा। ये तो सब हो गया, हमारा नहीं है, प्रेम नहीं है, सुनते हैं समझते हैं, छूटा क्या नहीं, मतलब नहीं में तो प्रेम हमारा है नहीं, जानते हैं सब नाशवान है, इसमें हमारा नहीं नाशवान है, तो जानते हैं कि सीखा हुआ है, जानना और होता है, सीखा हुआ और होता है, एक सीखना है एक जानना अलग है, सीखना अलग है। नहीं महाराज जी जानते हैं, अनुभव है, बिल्कुल जानते हैं, अनुभव अनुभव हो तो कहाँ प्रेम, अब प्रेम कहाँ है, अब किसी महत्ता में उसकी समझ में आवे तब उधर। देखो एक बड़ी मार्मिक बात है, एक मार्मिक बात है, मनुष्य की कहीं न कहीं टिकने की जगह होती है, उसके बिना आप रह नहीं सकते, तो आप कहाँ टिके हुए ये विचार करो। मैपन जो आपका है, ये मैपन बिना आधार के टिक सकता नहीं, तो आधार आपके मैपन का क्या है, किस जगह टिका हुआ है, ये सोचो। ये तो आपके सोचने की बात है, ये भी आप ही बताओ कि हमारा मैपन कहाँ टिका हुआ, ये भी आप। मैं जीता रहूं इस पर टिका हुआ है, बोलो है कि नहीं। ये तो प्रतिक्षण मर ही रहा है, इसमें तो हमारा मैपन टिका हुआ है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रतिक्षण मर रहा है, इसमें टिका नहीं है, तो इस पर टिका हुआ नहीं है, तो किस बार अभी मेरे समझ में आप और विचार करो, इस पर नहीं टिका है तो क्या टिका, हमें समझ में नहीं आया, मेरे को पूछा तो मेरे समझ में आया जैसे मैंने कह दिया, और अब आपकी खास तो आप जानते हो, मैं तो अटकल लगाता हूँ, मैं पूरा जानना थोड़ी हूँ। जैसे रुपयों में पहले महत्व हो गया था, अच्छा, तो उसमें न भ्रांति ज्ञान थी न विप्रिय ज्ञान था, सौ में सौ दिखता था पूरा का पूरा, अब नहीं दिखता है। तो जैसे ही ये जो स्वरूप में बोध नहीं हो रहा है, अब प्रगति नहीं हो रही है, इसमें हेतु क्या है, मेरे समझ में तो नहीं है महाराज जी। ये अभी इनकी शुरुआत है, अभी ये अभी इन्होंने आरंभ किया है स्वरूप की तरफ जाने का, तो ये आप चाहते हैं तुरंत पहुंच जाए, तो समय तो लगेगा महाराज जी, तो समय तो लगेगा ही भाई, समय क्यों लगेगा, ये उतावले हो रहे हैं कि ये जल्दी जाना चाहते हैं, ऐसी सीढ़ी बताओ जल्दी चले जाए। देखो जल्दी जाना हो तो तब होता है जो स्वयं को बेचैनी हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए कि जो कोई आधार नहीं है, क्या दशा होगी, ये बेचैनी तेज की हो जाएगी तो जल्दी रास्ता कटेगा, और आराम से काम करोगे तो जल्दी नहीं कटेगा। हमारा आधार क्या है, देखो बिना आधार के अहम नहीं रहता है, शरीर का आधार किया है, उस मान का आदर का शरीर का आधार किया है, सबसे शरीर बढ़िया, जिसका मैंने कह दिया तो ये तो नहीं है हमारे, आज अभी मर जाए तो कोई परवाह नहीं, अभी प्राण चला जाए तो कोई काम बाकी नहीं हमारे, तो चला जाए कोई ना स्त्री से मिलना है, ना पुत्र से मिलना है, ना द्रव्य का कोई प्रबंध करना है, कुछ नहीं करना है, तो कोई सहारा नहीं होगा, बिल्कुल हम तो अभी मर जाए तो कोई परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, अभी इसी क्षण मर जाए। अच्छा दूसरी बात बताऊं, अगर परीक्षा करना हो तो मैं अभी यहाँ से चल दूं, किस जगह चला जाऊं, तो पास में कुछ भी न हो जाए, यही चल दूंगे, पैदल ही चल दिया आपने, कलकत्ते चलेगा, कुछ भी पास में नहीं, रुपया पैसा कुछ भी, इतना साहस है कि इतना साहस नहीं है, क्यों नहीं है, जब कुछ नहीं चाहिए, जब शरीर की भी परवाह नहीं है, तो फिर बद क्या है इसमें, यहाँ से पैदल चल दो, कलकत्ते चले जाओ, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, बुझाने की जरूरत नहीं शरीर की। जब शरीर की परवाह नहीं है तो फिर खाने पीने की पहनने ओढ़ने की क्या रही। समझ में आ गई बात। तो मैंने पूछी तो मैं तुम्हें अटको लग बात लगाई वो आबाद है आपके नहीं है ठीक है आ रहा हुआ है जी अब असत में जब महत्व बुद्धि है तो सत में प्रेम कैसे हो। मूल बात है सत में प्रेम होना चाहिए आकर्षण। तो असत में आकर्षण रहे तो कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगा भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। एक बात है दोनों की सवारी करना चाहते हैं दोनों साथ रहेंगे नहीं इसीलिए अड़चन हम दोनों घोड़ों पर चढ़ना चाहते हैं। तो दोनों कैसे रहेगा भाई। देखो दोनों रह तो सकते हैं पर दोनों की इच्छा रखने से एक भी नहीं रहेगा। आपने इनको कहा था आप यहाँ रह जाओ तो इन्होंने हमको बताया आपको नहीं बताया कि 12 बजे तक मैं तो जी अकड़ाने लगा दुकान कैसे पहुँचू कैसे पहुँचू तो महाराज ने दुकान पहुँचाया। अब ये अपनी मर्जी से यहाँ रह गए अब वो अकड़ान इनके हो जाए तो महाराज योगी योगी दुकान के लिए जैसा जी आकर बाकर करने लगा कि मैं तो मर जाऊंगा दुकान जाए बिना अब यहाँ रह गए अब वो की वो स्थिति आपका कहना मानने से उद्धार करना पड़ता ये सब कैसे भाई। तो ये हिम्मत कम नहीं करी है हिम्मत तो ज्यादा ही है महाराज। हिम्मत करी जो और हिम्मत करो ऐसी थोड़ी और करो। अब ऐसा है कि है वो तो मिटेगा नहीं नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत सत का तो अभाव तो होता नहीं फिर डर किस बात का है भय किस बात का है। और असत है वो टिकेगा नहीं ये तो मिटेगा ही इसको रख सकते नहीं किसी तरह से। कोई है आपके पास उपाय इस असत को रखो जो रखने कोई उपाय नहीं है तो फिर सोचो रख नहीं सकते जिसको नहीं रख सकते ये विचार गहरा विचार करो ये बहुत काम की चीज है। ये विचार करो कि ये परिस्थिति नहीं रहेगी ये शरीर नहीं रहेगा ये कुटुंब नहीं रहेगा ये मैंने कहा ये पंडाल नहीं रहेगा ये सत्संग भी नहीं रहेगा ये तो नहीं रहेगा नहीं रहेगा पक्की बात है। तो नहीं रहने पर क्या दशा होगी वो पहले सोचना चाहिए ना इसको। इसी पर जिज्ञासा है इसी पर जिज्ञासा ये हो रही है उसका बोध हो जाएगा। तो ये बोध ये नहीं रहेगी तो पक्का विचार करो बोध हो जाएगा पक्का के नहीं रहेगा तो इसकी आशा छोड़ दो इसके रहने की आशा छोड़ दो क्योंकि रहेगा नहीं रह सकते ही नहीं तो फिर उसकी आशा रहने क्या फायदा। जो नहीं रह सकते उसके आशा करने में क्या फायदा आशा करने से आशा ही परमम दुखम पर दुख नहीं परम दुख बताया गीता भागवत में नैराश्यम परमम सुखम जो नहीं रहने वाला है उसे नैराश्य हो जाए उसे आशा रहते कि रहने वाला तो है नहीं ये आशा छोड़ो ये आशा छोड़ो चाहे तू जो रख लो चाहे ऐसा छोड़ दो तो रख तो सकते नहीं विचार हमारे विचार पक्का होगा नहीं रख सकते तो फिर इसकी आशा छोड़ दो। आशा छोड़ने से जल्दी मरेगा नहीं आशा रखने से ज्यादा जिएगा नहीं आशा रखने का कोई उपयोग नहीं है निराश होने से कोई नुकसान नहीं है वो नुकसान बताओ कि निराश होने से क्या नुकसान हो जाएगा आशा रखने से क्या फायदा हो जाएगा ये सोचो स्वयं ये कहने सुनने की बात नहीं है स्वयं सोचने की बात जीने की आशा रखने से क्या फायदा होगा जीने की आशा छोड़ने से क्या नुकसान होगा स्वयं सोचो बैठ करके। इन दोनों में जीने की आशा है जो सच्ची होगी क्या ये आशा तो इस आशा को छोड़नी चाहिए जो भी आशा छोड़ने से मरोगे नहीं जीने की आशा छोड़ने से क्या मर जाएगा आदमी? आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। परम सुख है, परम दुख है, बढ़िया दुख है ये। फिर आशा को छोड़ो भाई, तो एकांत बैठकर विचार करो, इस आशा का त्याग करो। जैसे दुकान की परवाह नहीं करी, अभी बैठे हुए हैं, दिन में जाते तो हुई, हाँ वो छोड़ दो तो और बढ़िया रहे। देखो भाई, अपनी अपनी बात सब सिखाते हैं, हम तो अपनी बात सिखाएंगे, वो भी छोड़ो, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बैठे रहेंगे क्या, बैठे जाएंगे। दिन भर करेंगे क्या यहाँ बैठे, क्या करेंगे? ओ वहाँ जाए क्या करोगे? वहाँ तो रुपया पैदा होता है और तुझे रुपयों की इच्छा होगी ना भाई, रुपयों को महत्व तो दे दिया ना। रुपया पैदा हो साथ चलेगा, अरे यहाँ राम राम करो तो बढ़िया होगा, क्या कर रहे हो वैसे? असली रहना तो वो ये मानसिक रहना ही। गीता ने कहा है, यो ये श्रद्धा स है वसा, जहाँ आपकी श्रद्धा विश्वास है वहीं आप हो, आपका मकान वही है, आपका आपका स्थान वही है, ऊपर चढ़ना स्थान नहीं है आपका। तो बदलना चाहते हो तो महाराज बात ये है, देखो भाई मैं तो कहता हूँ अचरा लगा करके, मेरा ये आग्रह नहीं तुम ऐसा ही करो, परंतु बात आप पूछते हो तो मन में पैदा होती है, हम 3 लाख भगवान नाम लेंगे, ऐसे कम नहीं लेंगे, 4 लाख कर ले, 3 लाख में कम नहीं करेंगे। अब बताओ, अब वो छूट जाएगी, हाँ अच्छा ऐसे करोगे अपने? देखो आदमी को करके देखना चाहिए कि कहाँ मैं टिक सकता हूँ, बहुत ठीक हो जाएगा, अरे सुगम है, कठिन नहीं है ये बात, बहुत सुगम है। प्रश्न तो ये था कि हम बैठे क्या करेंगे, ये प्रश्न है, ये समाधान हो जाएगा, राम राम करेंगे। तो इतना काम किया है और करो, आशा जो जीने की आशा है ये बहुत जबरदस्त है। योग दर्शन आया विदुषों की तथा वो भी निवेश करा है, विद्वान को भी जीने की इच्छा रहती है। योग दर्शन आया स्वर स्वाही तथा भी निवेश, बड़ी गहरी है चीज, मानो अपने अपने में अपने घर आशा था, अपने जीने का रहने का एक सुख।